Dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 stycznia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaraśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Amerykańskie bazy wojskowe w Iraku ustrzelane to odwet za zlikwidowanie irańskiego generała. Katastrofa ukraińskiego samolotu w Teheranie. Zginęło 170 osób. Wszyscy na pokładzie. Prezydent Andrzej Duda nie weźmie udziału w spotkaniu w Jerozolimie. Zrezygnował, bo nie przewidziano jego wystąpienia. Szef dyplomacji Iranu zabiera głos po ataku na amerykańskie bazy wojskowe w Iraku. Iran nie dąży ani do eskalacji sytuacji, ani do wojny, napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych tego kraju. Mohammad Javad Zarif zastrzegł jednocześnie, że Iran będzie się bronił przed każdą agresją. Polityk dodał też, że Iran podjął i zastosował proporcjonalne środki w samoobronie, atakując bazę, z której został przeprowadzony, jak to określił, tchórzliwy atak na irańskich obywateli i wyższych rangą przedstawicieli władz. Kilka dni temu w amerykańskim ataku w Bagdadzie został zabity generał Qasem Soleimani. Dziś w Iraku ostrzelano rakietami bazy, w których stacjonowali żołnierze, między innymi Stanów Zjednoczonych. Pentagon potwierdził uderzenie kilkunastu pocisków. Przedstawiciele Waszyngtonu w odwecie prawdopodobnie poinformowali, że w odwecie prawdopodobnie nie zginął żaden Amerykanin. Prezydent Donald Trump napisał na Twitterze, że sytuacja wygląda dobrze i zapowiedział, że rano czasu miejscowego wygłosi oświadczenie. Wcześniej w Brukseli na specjalnym posiedzeniu spotkają się unijni komisarze. Naradę zwołała przewodnicząca Komisji Europejskiej w związku ze wzrostem napięcia na Bliskim Wschodzie. Beata Płomecka. Specjalne spotkanie, jak poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ma służyć koordynacji działań komisarzy podejmowanych w regionie. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell ma również poinformować o prowadzonych rozmowach z różnymi partnerami z regionu. Widzimy wzrost napięcia, dlatego ważne jest, by przerwać tę rosnącą spiralę przemocy i znaleźć miejsce dla dyplomacji. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na Unii Europejskiej, bo budowała ona relacje ze wszystkimi aktorami w regionie i teraz należy to wykorzystać. Sytuacja w regionie ma być również tematem nadzwyczajnego spotkania w piątek w Brukseli unijnych ministrów spraw zagranicznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister spraw zagranicznych Polski będzie po 8 gościem Salonu Politycznego Trójki. Zapraszamy. Nikt nie przeżył katastrofy samolotu ukraińskich linii lotniczych w Teheranie. Boeing 737 ze 170 osobami na pokładzie rozbił się tuż po starcie z lotniska w stolicy Iranu. Jak poinformowano, wstępną przyczyną katastrofy były problemy techniczne maszyny. Samolot leciał do Kijowa. 75. rocznica wyzwolenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, stosunki polsko-rosyjskie i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na tych tematach skupiała się Rada Gabinetowa. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim odbyło się wczoraj po południu z inicjatywy głowy państwa. O jego wynikach Tomasz Marciniuk. Choć Rada Gabinetowa ma charakter konsultacyjny, tym razem zapadła konkretna decyzja. Ogłosił ją prezydent Andrzej Duda. Nie będę brał udziału w wydarzeniu, które będzie miało miejsce w Jerozolimie 23 stycznia. To skutek braku zgody organizatorów, by prezydent Polski zabrał głos na spotkaniu upamiętniającym ofiary Holokaustu. Choć połowa z 6 milionów zamordowanych Żydów miała polskie obywatelstwo, a przemawiać będą m.in. prezydenci Niemiec i Rosji. To także pokłosie ostatnich wypowiedzi Władimira Putina, które zdaniem Andrzeja Dudy zakłamują w sposób ewidentny prawdę historyczną. Są niczym innym, tylko jakimś swoistym rewizjonizmem poststalinowskim, bo chyba nie sposób tego inaczej nazwać. Podczas Rady Gabinetowej mówiono też o sytuacji na Bliskim Wschodzie, która, jak mówili prezydent i premier, nie niesie bezpośredniego zagrożenia dla Polski. Mateusz Morawiecki dodał, że po ustaleniach w ramach NATO zdecydowano, iż 200 polskich żołnierzy pozostanie w Iraku. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Dwa zawiadomienia złożył w prokuraturze marszałek Senatu. Dotyczą m.in. fabrykowania fałszywych oskarżeń pod jego adresem. Chodzi o doniesienie o pieniądzach, które jako lekarz miał przyjmować od pacjentów. Tomasz Grodzki temu zaprzecza. Oskarżenie o przyjmowaniu łapówek utożsamia z atakiem na Senat. To jest atak na Senat. Nie mogę tego tolerować, dlatego podjęliśmy kroki prawne. Tomasz Grodzki przedstawił nagranie, na którym mężczyzna, przedstawiający się jako jego pacjent, opowiada o próbie przekupstwa w zamian za oskarżenie marszałka o próbę wymuszenia łapówki. Zdaniem senatora Prawa i Sprawiedliwości Jana Marii Jackowskiego potrzebne są szybkie działania instytucji państwowych, które wyjaśniłyby sprawę. Na razie mamy słowo przeciwko słowu i dlatego jest potrzebne to szybkie wyjaśnienie. Marszałek Senatu wezwał ABW do pomocy w wyjaśnieniu sprawy. Recepty od dziś w większości elektroniczne, ale papierowe nadal pozostają w obiegu. Po przepisaniu lekarstwa albo dostaniemy elektroniczną receptę SMS-em z czterocyfrowym kodem, który należy podać w aptece z numerem PESEL, albo otrzymamy wydruk informacyjny, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Z tym wydrukiem, który wygląda tak jak taka klasyczna recepta, taka recepta papierowa, możemy się udać do apteki, tam farmaceuta zeskanuje kod kreskowy albo właśnie przy pomocy tego 4-cyfrowego kodu i swojego numeru PESEL będziemy w stanie uzyskać przepisane nam leki. Do tej pory lekarze wystawili ponad 60 milionów recept w formie elektronicznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. To był dobry początek siatkarek w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk w Tokio. Polki, choć pierwszy set z Bułgarkami przegrały, pokonały rywalki 3-1, a drużynę do zwycięstwa poprowadziła Malwina Smażek-Godek. Łatwo jednak nie było, przyznała. Bardzo ciężki mecz dla nas. Myślę, że dużo emocji w tym meczu było. Nasza gra nie wyglądała tak, jak powinna wyglądać na pewno i to myślę, że nawet przez moment nie wyglądała. Ale to jest chyba dobry prognostyk. Gdzieś wygrywałam z dobrze grającą Bułgarią, według mnie. Ja powiedziałam, że bilet do Tokio nie jest za styl grania, tylko za wygrane, więc to bez różnicy, jak będziemy wygrywać. Jutro Polki w Apeldoorn zagrają z Niderlandkami, które wczoraj pokonały gładko 3-0 Azerbejdżan. A w tenisie kolejny łup Huberta Hurkacza w Australii. Polak w 5 dni ograł 3 zawodników z czołowej 30 światowego rankingu. Dziś w 3 setach pokonał Austriaka Dominika Thiema. Brawa także dla Kacpra Żuka, który wygrał z Denisem Nowakiem. Polacy w ATP Cup pokonali Austrię, jednak szans na awans do ćwierćfinału już nie mają. Z wiadomości tenisowych warto dodać, że Mariusz Fürstenberg został nowym kapitanem reprezentacji w Davis Cupie. Zastąpił Radosława Szymanika, który prowadził drużynę od 2007 roku. Powody zmian tłumaczy prezes Polskiego Związku Tenisa Mirosław Szczypczyński. Chcemy bić się o wysokie cele. No, jest Hubert Hurkacz, jest Kacper Żuk, tak, jest Daniel Michalski, idzie młodzież. Impuls też na nowe wyzwania, na zmianę w ogóle pracy kapitana. I chcemy wypracować taki model, że ten kapitan będzie bliżej tej młodzieży, bo ona tego potrzebuje dzisiaj. Popisowa gra Hurkacza na antypodach, popisowa jazda Jakuba Przygońskiego na trzecim etapie rajdu Dakar. Polak wjechał na najniższy stopień podium, ale po weryfikacji wyników i karze dla Katarczyka Lati wskoczył na drugie miejsce. Są powody do zadowolenia. Dobre tempo od początku, dobra nawigacja Timo i tak naprawdę cały czas goniliśmy i napieraliśmy, żeby jechać jak najszybciej, tak naprawdę cały czas pełny gaz. Najważniejsze, że my jesteśmy na mecie, mieliśmy dobre tempo, jesteśmy bardzo zadowoleni. Wygrał Carlos Sainz, który pozostaje liderem samochodów. Wiceliderem w rywalizacji quadów jest Rafał Sonni, który wczoraj dojechał na metę czwarty. Sadio Mané został najlepszym piłkarzem Afryki w roku 2019. Senegalczyk, który z Liverpoolem zdobył m.in. Ligę Mistrzów, wyprzedził kolegę zespołu. Egipcjanina Mohameda Salaha oraz Algierczyka Riyada Mahreza. Ten ostatni strzelił wczoraj gola w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Ligi Angielskiej, a Manchester City pokonał na Old Trafford 3-1 Manchester United. Rewanż 29 stycznia. Dziś będzie zachmurzenie duże. Na południu kraju większe przejaśnienia, na południowym wschodzie bez opadów, na pozostałym obszarze okresami opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie także śniegu. Temperatura od 0 stopni w Przemyślu, 1 stopień w Rzeszowie, 2 w Suwałkach, Białymstoku, Zakopanem i Lublinie, 3 w Kielcach, Krakowie, Łodzi i Olsztynie, 4 w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Jeleniej Górze i Katowicach, 5 w Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Gorzowie i Gdańsku, 6 w Koszalinie i Zielonej Górze, do 7 stopni w Szczecinie. Raport smogowy w Trójce. I Piotr Łodej. Choć nieco poprawiła się jakość powietrza na południu kraju, w kilku punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie jest idealnie. Najgorzej w tej chwili jest w Nowym Targu, gdzie normy pyłu zawieszonego PM10 są przekroczone ponad 5-krotnie. Prócz wschodniej części Górnego Śląska i zachodniej Małopolski, także południa województwa świętokrzyskiego, zanieczyszczone powietrze jest także w okolicy Nowego Sącza, Jasła i Lublina. Zatem z poranną aktywnością na, no właśnie, świeżym powietrzu w tych rejonach ostrożnie. Wiatr południowy zachodni, słaby i umiarkowany, na krańcach północnych i południowych dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka.

musiałabym. Gdybym mogła, schowałabym twoje oczy w mojej kieszeni, żebyś nie mógł oglądać tych, które są dla nas zagrożenie. Bardzo często, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę na to, bardzo często są pytania od dzieci, co nas bardzo cieszy, bo dzieci są ciekawe świata i... Tak, i nawet nas cieszy to, że jesteśmy w stanie tą ciekawość zaspokoić. No właśnie, choć troszkę. Mówię. Dziś pytanie od dziadka, proszę pana. Dziadek Adam do nas napisał. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Dziadek Adam pyta o to, no bo tak, jak jest sezon grypowy, to te wirusy się gdzieś tam... Wszędzie. Pałętają, że tak się wyrażę nieelegancko. Wszędzie. No ale co się dzieje z tymi wirusami, jak jest lato i wtedy rzadko człowiek się przeziębia, co one robią w lato? Są gdzieś w zimnych krajach? To nie jest tak, że one atakują tylko i wyłącznie w jednym okresie. One atakują generalnie cały czas. Tyle tylko, że wtedy, kiedy są dla nich sprzyjające warunki, wtedy ich jest po prostu więcej. Są ludzie, którzy no, zachorowali na grypę w środku lata, wtedy, kiedy nikt nie zachorował. Natomiast rzeczywiście jest tak, że częściej do tego dochodzi chociażby jesienią. Natomiast, i to dotyczy jak gdyby nie tylko wirusów, ale też bakterii, wiele z nich jest na stałe w naszym organizmie i czeka tylko na moment, w którym jesteśmy na przykład osłabieni. W blokach startowych. Tak siedzą. Właśnie to wygląda, tak autentycznie to wygląda. Czeka na moment, w którym na przykład jesteśmy osłabieni. Czeka na moment, w którym coś innego nas złapało, wzięliśmy antybiotyki, te antybiotyki osłabiły pewien rodzaj bakterii, naturalnie działających w naszym organizmie i wtedy na przykład odzywają się inne, które tylko czekały na moment, kiedy gdzieś tam wróg ten bakteryjny jest osłabiony. To jest w ogóle non-stop walka. To jest niesamowite. Jak się czyta o immunologii, jak się czyta o bakteriach, o wirusach, o grzybach, to jest niesamowite, jak na tym poziomie komórkowym non-stop jest wojna podjazdowa. Ale cały czas równowaga. Tak. I póki jest równowaga, jest wszystko okej. Jak zadzieje się coś, co tą równowagę zaburza, wtedy zaczynamy chorować. I wtedy taki mały synek mówi do takiego taty wirusa, tato, tato, już? Teraz. Teraz, syno. Teraz wchodzimy my. Tak. Więc odpowiadając na pytanie dziadka Adama, one nigdzie się nie podziewają, w tym sensie, że one nigdzie się nie hibernują, one nigdzie nie wchodzą, tak jak niektóre zwierzęta na zimę na przykład gdzieś tam jakiś niedźwiedź wchodzi do jaskini i sobie tam przysypia. Więc to tak nie działa. One są w naszym otoczeniu cały czas. Cały czas warto uważać, żeby ich w taki prosty sposób nie złapać. Stąd zachęcam na przykład do mycia rąk. Mhm. To jest niesamowite, że wiele osób zakaża się po prostu mając brudne ręce. I one cały czas czekają. I już. I tyle. Proszę pamiętać o tych rękach. Dobrze. Doktor Tomasz Orzek, dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Do jutra. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. a mnie zrobany marzeniami. Patrzą żyły skute mary na spróchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten was cudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten was cudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Odtąd nikt dłużej niż to jest potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten basur. Na 27. miejscu głosowanie na piosenkę 95-lecia to nagranie. Na razie, bo oczywiście możemy głosować do końca miesiąca, na 31 stycznia. Polecamy Państwu na stronie internetowej Polskiego Radia. Znajdą Państwo ten plebiscyt i zachęcamy do wzięcia udziału. A słuchacz pytał, co zrobić z kluczem, żeby nie zaginął. Plecaki mają takie schowki i takie różne paseczki, jakby takie a la klamerki. Można tam zainstalować karabinczyk, który by zapinał klucz, a potem nauczyć dziecko, żeby chowało do kieszonki i zasuwało. Czyli klucz mieszka w plecaku. Pozdrawiam. No oczywiście, dobry pomysł. Nauczyć dziecko. Szybko idzie. Dzień dobry. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jeśli w szkole, w której pracuję, zaginie klucz, to znaczy, że to jest sprawka Mariusza. Także to na pewno Mariusz, tam gdzie szukają klucza w szkole. Pozdrawiam. To na pewno on. Znany jest z tego chłopak. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Też jestem znany, ale tak? Oczywiście, ale nie wiem czy z tego. Dziękuję. Nie, klucze jakoś tak... Nie, bo zaraz trzeba będzie odpukiwać. Zostawmy. Tak. Tym bardziej, że podczas świątecznych ferii zaszła pewna konieczność, która zrodziła osłupienie, a to z kolei wymusiło działanie. Konieczność była przy okazji nadrobienia przez syna zadań z chwilowej nieobecności w szkole. Osłupienie moje, gdy zobaczyłem bohomazy w jego zeszycie, a działanie to polecenie pisania ręcznie dwóch stron na dowolny temat przez kilka dni. Nie jestem jakimś potworem, ale martwię się, że u kolejnych pokoleń zaniknie po prostu umiejętność pisania. Że jak będziemy musieli na bezludnej wyspie napisać help, czy nawet SOS, to skonamy w męczarniach już pisząc. Brzmi śmiesznie? A śmiać się nie ma z czego. Piszemy coraz gorzej, bo piszemy coraz mniej. Dawno temu mówiliśmy o tym, żeby ludzi edukować, żeby umieli pisać, czytać, liczyć. Natomiast w tym momencie zatoczyliśmy jakieś tam prawie że koło, bo jak patrzymy na pisma odręczne ludzi, nawet takich, nie wiem, 30-40 lat, to ci ludzie po prostu coraz mniej piszą, coraz mniej potrafią pisać. Te znaki określone są w taki sposób, że wbrew pozorom właśnie grafolog ma bardzo dużo pracy. Mówi Karolina Gorzkowska, psychografolog, prowadząca Instytut Psychografologii. Ciągle szukam zabaw, w których trzeba coś napisać. Proponuję synowi, żeby narysował komiks, ale on nawet na marginesach nie marzy. Doszliśmy do momentu, że gdybym w jego zeszycie, poza krzywymi literami, zobaczył rysunki na skraju stronicy, byłbym przeszczęśliwy. Większość z nas przecież na tych marginesach, no powiedzmy sobie szczerze, coś pisała, coś rysowała. Pamiętam, że rysowały się takie szlaczki, tak, że tak linia pionowa, gdzieś tam jakaś skośna, później pozioma i łączyło się to w taki sposób, że powstawały takie jakby warkocze, tak, na marginesie. To się rysowało na mniej interesujących lekcjach. To było takie twórcze, no bo takie szlaczki wychodziły z tego, ten zeszyt naprawdę później był ładny. No i standard, tak, co rysowałyśmy z dziewczynami, jakieś kwiatki i tym podobne rzeczy. Ja rysowałem znaczki stacji telewizyjnych, MTV, RTL, cyfry, bryły, potem koszulki piłkarskie, mój kolega samochody, a inni potajemnie swoim kolegom rysowali coś, o czym o tej porze nie wypada mówić, tak dla żartu. Ale zeszyty to była kronika naszych czasów, więc teraz nie mówię do estetów szkolnych zeszytów i pedagogów. Gdybyście odkryli bazgrołki u swoich pociech, nie martwcie się. To jest przede wszystkim wyobraźnia, to jest odstresowywanie się. Jeśli oczywiście w zeszycie dziecka są same bazgroły, a nie ma notatki, no to można nad tym się pochylić. Pytanie, czy dziecko bardziej zapamiętuje i zapamiętuje w taki sposób, że gdzieś tutaj się odstresowuje tymi bazgrołami, czy po prostu nie uważa na lekcji i nie ma tych notatek. Oczywiście warto od czasu do czasu rzucić okiem, co tam nasz podopieczny rysuje. Są bowiem sygnały, które powinny nieco niepokoić. Oprócz oczywistych wulgaryzmów, no to na przykład kraty. Jak ktoś rysuje te kraty, to można się nad tym pochylić. Jest zespół takich bazgrołków, które powinny zaniepokoić. To są te wszystkie bardzo silnie zamazane rzeczy, takie jakby te agresywne. Różnego rodzaju kolce, rysowanie różnych na przykład postaci albo figur geometrycznych z kolcami. To są agresje, to są jakieś takie zamknięcia w sobie. Albo jakieś opresyjne kwestie, właśnie te kraty. Od razu przypomniał mi się też popularny kilkanaście lat temu horror Krąg, którego mały bohater zapamiętale rysował złowieszcze koła. Film zrobił swoje, wyobraźnia dała się ponieść emocjom, ale jak uspokaja Karolina Gorzkowska, rysowanie tych kół też może być syndromem pewnego problemu. Myślę, że mniej niepokoi, tylko pytanie właśnie, czy to zapętlanie się, jeżeli jest tak jakby coraz częstsze, no to też po prostu gdzieś tam można zobaczyć, czy to nie jest jakiś objaw wchodzenia w kółko, braku wyjścia z sytuacji, jakiejś bolączki dziecka. Z tego powodu pewnie koła częściej rysujemy już jako dorośli, uwięzieni w rutynie. I na marginesie dodam, że z takiego bazgrania się nie wyrasta. Grafizmy czy bazgrołki konferencyjne, które powstają na setkach spotkań, wykładów, prelekcji, dałyby się zebrać w osobną dziedzinę sztuki, a już z pewnością w podstawę diagnozy społecznej. Te bazgrołki konferencyjne u dorosłych są najróżniejsze i tutaj myślę, że rysujemy to bardziej świadomie, tak? Jesteśmy starsi, więc wiemy, co rysujemy, nawet jeżeli na marginesie nawet widzimy te kraty. Te kraty są bardzo częste tak naprawdę i to jest niepokojące, ale myślę, że my dorośli potrafimy w pewnym momencie zinterpretować to w taki sposób, że kurczę, coś się ze mną dzieje. Może dzieje, ale w tym cyfrowym świecie czyńmy bazgroły, pozwalajmy na nie dzieciom, nie na potęgę naszego kulturowego dziedzictwa, bo inaczej ślad po nas nie zostanie. Wystarczy jeden klawisz delete i z jedynek i zer pozostanie po nas jedynie zero. Ja to nawet taką książkę sobie wyobrażam. Bazgrołki konferencyjne, dzieła zebrane. No to albo dzieła przed wszystkie. Panem. A dobrze, to zacznę może od tych. Kółka, nie? Czy świat głębokich wydm, czy zawieszony pył, popękanych stóp i obolałych nóg, nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak, drugi smadny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę, podaj mi kiedyś, skoczy w ogień i na pustyni twoich powiem. Bez siły padnę na bój mnie. Wodę podaj mi, błagam, gdy zapomnę. Oczy zapłoną jak pochodnie, gdy zostaniemy sami na bój mnie. Wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Minęliśmy już granice naszych głów. Umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz? Nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz? Powiedz mi. Gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Sosnowski, 227 trójek. Dzień dobry, panie Adamie. Opowiem panu, jak to przed laty było z kluczem. Otóż dzieci, jakby chodziły do szkoły, to wkładały klucz do budy do psa. I nie było przypadku, żeby klucz się zgubił. Panie Adamie, wszystko dobrze, tylko ten klucz właśnie w szkole jest potrzebny, bo on jest do szafki w szkole. To pan Adam z Mazur, a my do Zakopanego. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Od najbliższego poniedziałku w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Będziemy mieli dla Państwa bilety na te zawody. Także w poranku proszę słuchać. 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. W atakach rakietowych na bazy Stanów Zjednoczonych w Iraku według Iranu miało zginąć 80 Amerykanów. Takie informacje przekazuje irańska telewizja państwowa, która użyła zwrotu amerykańscy terroryści. Według tych informacji na bazy wojsk USA spadło 15 pocisków, żaden z nich nie został przechwycony. Poważnie uszkodzone miały zostać śmigłowce i sprzęt wojskowy. Według źródeł Gwardii Rewolucyjnej Iran ma 100 innych celów w regionie, jeśli Waszyngton zdecyduje się na kroki odwetowe. Z kolei według amerykańskich władz w irańskim ataku na bazę wojskową nikt nie zginął. Prezydent Donald Trump napisał na Twitterze, że sytuacja wygląda dobrze i zapowiedział, że rano wygłosi oświadczenie. Są zarzuty dla dyrektora Teatru Bagatela w Krakowie. Odpowie m.in. za nakłanianie do innej czynności seksualnej i łamanie praw pracowniczych. Henryk Jacek S. po zatrzymaniu został wczoraj przesłuchany. Prokuratura zastosowała wobec wieloletniego dyrektora krakowskiego teatru wolnościowe środki zapobiegawcze, m.in. zakaz zbliżania się do kobiet, które miały być jego ofiarami, poręczenie majątkowe w wysokości 50 000 zł i zakaz pełnienia funkcji dyrektora Teatru Bagatela. Krakowski Urząd Miasta rozpoczął już procedurę jego odwołania. W listopadzie 9 kobiet, zarówno aktorek, jak i pracownic działu administracyjnego, oskarżyło dyrektora o molestowanie. Nikt nie przeżył katastrofy samolotu ukraińskich linii lotniczych. Potwierdza informację irańskiego Czerwonego Półksiężyca ukraiński MSZ. Boeing 737 ze 170 osobami na pokładzie rozbił się tuż po starcie z lotniska pod Teheranem. Liczbę ofiar potwierdził rzecznik irańskiej organizacji lotnictwa cywilnego. Jak poinformowano, wstępną przyczyną katastrofy były problemy techniczne maszyny. Samolot leciał do Kijowa. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Napięcia na Bliskim Wschodzie nie powinny w znaczący sposób przełożyć się na ceny na stacjach benzynowych, uspokajają eksperci. Ropa naftowa wprawdzie podrożała, ale nieznacznie, a poza tym obecnie jesteśmy w dużo bardziej komfortowej sytuacji, jeśli chodzi o podaż tego surowca na rynku, mówił w Trójce ekonomista Marek Zuber. Jesteśmy po rewolucji łupkowej i nawet jeśli doszłoby do eskalacji tego konfliktu, nawet jeśli cena ropy wzrosłaby jeszcze bardziej, przekroczylibyśmy $80 za baryłkę, to to jest tak nieprawdopodobnie elastyczny rynek, to wydobycie ropy łupkowej w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, że moim zdaniem w ciągu miesięcy co najwyżej ilość ropy dostarczanej na rynek mogłaby wzrosnąć tak bardzo, że ten wzrost byłby zniwelowany. Więc jeżeli nawet dojdzie do wzrostu cen, to moim zdaniem będzie on nawet nie średnio, tylko krótkoterminowy. Pod kreską zakończyły się wczorajsze sesje na giełdach w Warszawie i za oceanem, a także dzisiejsze w Azji. Drożeją metale szlachetne. Notowania palladu po raz pierwszy w historii osiągnęły poziom $2000 za uncję. W górę poszybowały ceny srebra, platyny i złota. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy budżetowej na 2020, a Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce, bo kończy się jej pierwsze w tym roku posiedzenie. Wydarzenia na rynkach zapowiada Mariusz Adamiak z PKO Banku Polskiego. Rano poznamy dane o zamówieniach niemieckich fabryk. Mogą być one dobrym prognostykiem dla polskiego eksportu, który w znacznym stopniu zależy od popytu zza zachodniej granicy. W Polsce pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na które nikt pewnie nie zwróciłby szczególnej uwagi, gdyby nie wyskok grudniowej inflacji do 3,4% z perspektywą wzrostu do 4% w pierwszym kwartale. Stopy procentowe na razie pozostaną bez zmian, ale może na konferencji prasowej dowiemy się, czy w obliczu coraz wyraźniejszej presji cenowej Rada rozważa korektę kosztu pieniądza w niedalekiej przyszłości. Dolar kosztuje dziś 3,80 zł, euro 4,24, frank 3,92, funt brytyjski 4,99 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Czeka nas zachmurzenie duże, na południu kraju większe przejaśnienie, na południowym wschodzie bez opadów, na pozostałym obszarze okresami opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie spadnie śnieg. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na południowym wschodzie, około 4 w centrum, najcieplej będzie na zachodzie i nad morzem 6 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.

Fantastyczne nagranie, świetna wersja. Piotr Metz, muzyka dla potrzebujących. Jeszcze jutro się spotkamy w tej sprawie. W tej chwili za 17 minut 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. I wygląda na to, że to będzie trudny rok dla Unii Europejskiej. Za niecałe 4 tygodnie dojdzie do bezprecedensowego wydarzenia. Wspólnota opuści jedno z państw członkowskich. Chodzi oczywiście o Wielką Brytanię. Później Unię czekają trudne negocjacje w sprawie budżetu po 2020 roku, a także w sprawie strategii klimatycznej, co wystawi jedność wśród krajów członkowskich na ciężką próbę, no bo przecież każde państwo będzie chciało zadbać przede wszystkim o własne interesy. A o 2020 roku w europejskiej polityce powiemy dziś w Unii pod lupą. Łączymy się z brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Na początek jednak zaczniemy od tych najświeższych doniesień z Bliskiego Wschodu, czyli od irańskiego ataku na amerykańskie bazy w Iraku. Są już komentarze Brukseli w tej sprawie? Mam z nocy krótki komentarz, nie oficjalny kwatery głównej NATO, ale taki komentarz jednego z dyplomatów sojuszu, że NATO uważnie monitoruje rozwój wydarzeń w regionie, a sekretarz generalny Jens Stoltenberg jest w stałym kontakcie z amerykańskimi władzami. I w nocy ten komentarz, w tym komentarzu było powiedziane, że trwa oszacowanie strat i sprawdzanie, czy nie ma ofiar wśród żołnierzy sojuszu. No wiemy już, że Polacy nie ucierpieli, to są informacje ministra obrony. Waszyngton mówi, że amerykańscy żołnierze ani ci z międzynarodowej koalicji walczącej z organizacją terrorystyczną o nazwie Państwo Islamskie też nie. Inne są doniesienia z Iranu, ale to być może jest po prostu wojna propagandowa. Natomiast w ciągu dnia spodziewałabym się jeszcze więcej komentarzy ze strony NATO, a na pewno będziemy mieć jeszcze komentarz Komisji Europejskiej dość wcześnie, bo rano o 8 jest zwołane specjalne spotkanie komisarzy właśnie w związku z sytuacją w Iranie, w Iraku. To spotkanie zwołała przed kilkoma dniami przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Na tym spotkaniu, jak informuje komisja, mają być omówione czy skoordynowane działania komisarzy w regionie, a szef unijnej dyplomacji Josep Borrell ma mówić o tych rozmowach, które w ostatnich dniach prowadził z różnymi krajami właśnie w regionie Bliskiego Wschodu, ale to spotkanie nie potrwa długo. Ja się spodziewam, że niespełna godzinę będzie trwało, ponieważ mniej więcej około 9 będzie już oświadczenie szefowej Komisji Europejskiej i szefa unijnej dyplomacji, a później no już przewodnicząca komisji przed południem będzie w Wielkiej Brytanii, tam rozmowy o Brexicie i z premierem Wielkiej Brytanii Borysem Johnsonem. A no właśnie, mówiłaś o Wielkiej Brytanii, Brexit, do którego dojdzie wraz z końcem tego miesiąca. Zgodnie z umową o wyjściu, ale to wcale nie kończy problemu i wciąż istnieje taka groźba realizacji tego najczarniejszego scenariusza Wielkiej Brytanii poza Unią i to bez porozumienia. Tak, ponieważ umowa o wyjściu będzie przegłosowana, będzie przyjęta w brytyjskim parlamencie, spodziewamy się, że w tym tygodniu, więc nie będzie tego twardego Brexitu, czyli wyjścia z ostatnim dniem stycznia. Tylko że pamiętajmy, że wraz z Brexitem na razie niewiele się zmienia, bo jest jeszcze okres przejściowy, czyli Wielka Brytania będzie poza Unią i wyjdzie w ramach tej umowy o wyjściu, ale będzie związana unijnymi regulacjami jeszcze w tym okresie przejściowym. Nie będzie miała prawa głosu, ale będzie związana unijnymi regulacjami. I dopiero po zakończeniu tego okresu przejściowego, który kończy się w grudniu tego roku, będzie już Wielka Brytania oderwana od Unii Europejskiej. Wszyscy mają nadzieję, że już będzie związana nową umową handlową, a zatem ten rok upłynie właśnie pod znakiem negocjacji handlowych dotyczących umowy Unii z Wielką Brytanią i te rokowania rozpoczną się zaraz po Brexicie, zapewne w lutym. Już wiemy, że premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson chce, żeby one trwały tylko do końca tego okresu przejściowego, do końca roku, a to oznacza, że mamy 11 miesięcy i to jest niewiele czasu, tak mówiła mi Agata Gostyńska-Jakubowska, ekspertka londyńskiego Instytutu Badawczego Center for European Reform. Osiągnięcie porozumienia, konkretnie wypracowanie umowy handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską w tak krótkim odstępie czasu będzie ogromnym wyzwaniem dla obu stron. Presja czasu oraz niechęć przed handlowaniem na podstawie zasad Światowej Organizacji Handlu będzie mobilizowała. Natomiast biorąc pod uwagę, że mamy tak bardzo mało czasu, możemy już teraz śmiało spekulować o poziomie ambicji. Bo niektórzy już przewidują, że w ciągu roku wynegocjowana będzie bardzo taka podstawowa umowa o relacjach gospodarczych, a Unia przecież mówiła, że chciałaby jej takiej pogłębionej umowy o partnerstwie. I wyjaśnijmy, dlaczego ta groźba Wielkiej Brytanii poza Unią, bez umowy wciąż jest realna, ponieważ jeśli nie uda się wynegocjować do końca roku umowy handlowej, no to właśnie to będzie ta groźba realizacji najczarniejszego scenariusza: Wielka Brytania poza Unią, bez żadnej umowy. Wyjście Wielkiej Brytanii oznacza, że uszczuplony zostanie budżet wspólnoty, który w tym roku ma być wynegocjowany. Tak mniej więcej Wielka Brytania wpłaca kilkanaście miliardów euro do wspólnej kasy. To jeden z powodów, dla którego negocjacje w sprawie budżetu Unii po 2020 roku są chyba najtrudniejsze w historii. Tak. Tak, to jest jeden z powodów, ponieważ będzie mniej pieniędzy, a jest więcej zadań, bo jest i polityka obronna, i migracyjna, i na te polityki też muszą znaleźć się pieniądze. No, różnice wśród państw członkowskich są tak duże, że naprawdę trudno o porozumienie i to są najtrudniejsze w historii negocjacje. My zresztą mówiliśmy pod koniec ubiegłego roku w programie, że te podziały między państwami nie są tylko na wschód i zachód, czy na płatników netto i beneficjentów, bo nawet wśród krajów tak zwanych przyjaciół polityki spójności są różnice zdań, bo kraje południa na przykład uważają, że najważniejsza jest migracja i to jest ten dział w budżecie, na który trzeba przeznaczać najwięcej pieniędzy. No, Polska ma inne zdanie. No i dlatego to porozumienie będzie bardzo trudno. Pod koniec ubiegłego roku Finlandia, kierująca pracami Unii, przedstawiła swoją propozycję, która została ostro skrytykowana przez wszystkich. Polska też uznała ją za nie do zaakceptowania. No i też zapowiadała, że jeżeli mają być nowe zadania i finansowane mają być nowe polityki, jak migracja, klimat czy obrona, no to trzeba jednak albo więcej pieniędzy, no albo zgodzić się na ograniczenie tych ambicji. A na pewno Polska zapowiada, i mówił to na jednym z ostatnich szczytów w ubiegłym roku premier Mateusz Morawiecki, że będzie bronić przed cięciami tradycyjnych polityk. Uważamy, że to, co zostało zaprezentowane przez prezydencję fińską, nie przybliża nas do kompromisu. Podstawowe cele, czyli polityki traktatowe. Traktat jest w końcu podstawowym aktem prawnym funkcjonowania Unii Europejskiej. W traktacie jest polityka rolna i polityka spójności. I tych polityk musimy się trzymać i chcemy, żeby ten budżet był sprawiedliwy. Znalezienie porozumienia w tym roku, no i jest jak najbardziej pożądane, bo od stycznia przyszłego roku już powinien zacząć obowiązywać nowy budżet, no i wypłata unijnych funduszy nie powinna być zbytnio opóźniona. No to jeszcze jedna sprawa, sprawa klimatu, rozmowy o klimacie, o funduszach na transformację energetyczną. Na niedawnym szczycie w Brukseli 26 krajów zobowiązało się do neutralności klimatycznej Unii w 2050 roku. Polska poprosiła, jak wiemy, o więcej czasu. No a w przyszłym tygodniu poznamy założenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla regionów odchodzących od węgla. To będzie bardzo ważne dla Polski. Czego się można spodziewać w tej sprawie? Wiemy, że w samym funduszu nie będzie dużo pieniędzy, że będzie to raczej taka inżynieria finansowa w ramach mechanizmu, która ma dać około 100 miliardów euro. I już zdążyliśmy krytycznie mówić o tym funduszu, ale też nieoficjalnie ustaliłam, że kilka zapisów będzie jednak takich, które będą brały pod uwagę polski punkt widzenia, bo nie tylko suma jest ważna, ale też te kryteria, czyli zapisy dotyczące chociażby pomocy publicznej, które są obecnie bardzo rygorystyczne, wsparcia dla dużych firm, nie tylko małych i średnich. No i to wszystko ma się znaleźć w tej propozycji, ale musimy poczekać do przyszłego tygodnia jeszcze. Ja myślę, że pod koniec tygodnia jeszcze jakieś kilka informacji uda mi się zebrać. Natomiast no, Polska podkreśla, że jest uzależniona w większości od węgla i jest w szczególnej sytuacji. Jej punkt widzenia powinien być brany pod uwagę w tym dochodzeniu do neutralności klimatycznej i na to też zwraca uwagę przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Polska rzeczywiście będzie musiała przekształcić duże regiony górnicze, podobnie zresztą jak wschodnie Niemcy. Na unijnym szczycie Polska poprosiła o więcej czasu, by bliżej przyjrzeć się naszym propozycjom, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. No i Polska oczekuje, że zasady korzystania z pieniędzy właśnie z tego funduszu będą jednoznacznie określone, bo gdyby były zbyt ogólne, to równie dobrze mogłyby się kwalifikować też bogate regiony z Europy Zachodniej. Kwestie energetyczne są dla Polski, jak wiemy, kluczowe. W tym roku ma być dokończona budowa Nord Stream 2, krytykowanego rurociągu, między innymi przez Polskę. Ten rurociąg rozpocznie pracę, ale Gazprom ma świadomość ograniczeń? Tak, Nord Stream 2 powstaje z opóźnieniem. Miał być dokończony do grudnia ubiegłego roku. Teraz mówi się, że powstanie do końca przyszłego roku, ale ograniczenia są. No to są chociażby amerykańskie sankcje. Fakt, że spóźnione i nie tak mocne, ale to jest utrudnienie, no bo jedna szwajcarska spółka na razie wycofała się z budowy. No i nie zapominajmy też, że jest znowelizowana dyrektywa gazowa, która jednak nakazuje stosowanie się do unijnego prawa. O ile gazociąg północny ten pierwszy był wyłączony spod stosowania unijnego prawa, był na liście unijnego innych priorytetów przed kilkunastoma laty, o tyle ten już Nord Stream 2 musi być objęty tymi rygorystycznymi przepisami. No i tak tę sytuację komentował w rozmowie ze mną Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. Oznacza to, że nawet jeżeli uda się w końcu zbudować Nord Stream 2, któremu zostało niespełna 100 kilometrów rur do ułożenia, to ten gazociąg nawet po ukończeniu budowy może stać pusty, może być niewykorzystany ze względu właśnie na ograniczenia regulacyjne na czele ze zrewidowaną dyrektywą gazową. Ona do pewnego stopnia daje ochronę przed manipulacjami gazowymi, bo rozkłada parasol ochronny regulacji antymonopolowych trzeciego pakietu energetycznego właśnie nad projektem Nord Stream 2. W tej sprawie powiedzmy, że w sprawie Nord Stream 2 no jednak były podziały w Unii Europejskiej. Kraje Europy Zachodniej niekoniecznie krytycznie patrzyły na te inwestycje, ale kiedy przyszło już do nowelizowania ustawy, no to choć nie, nowelizowania dyrektywy gazowej, no to choć nie jest ona tak rygorystyczna, to jednak udało się uzgodnić tę dyrektywę przez wszystkie państwa. 2020 rok przed nami, takie to wyzwania. Bardzo dziękujemy, Beata Połmecka. Do usłyszenia. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. I szybko sprawy muzyczne także. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Te informacje moglibyśmy zilustrować w zasadzie setkami utworów. Ja wybrałem akurat ten, być może przez podobieństwo tytułów Tomorrow Never Dies, a tymczasem w kwietniu na ekrany kin ma wejść No Time to Die, 25. część najdłużej emitowanego serialu, czyli tego o przygodach Jamesa Bonda. Tymczasem właśnie doszło do zmiany kompozytora muzyki do filmu na skutek rozbieżności artystycznych. Producenci podziękowali za dotychczasowy wkład w powstanie dzieła Danowi Romerowi i jednocześnie powitali na liście płac Hansa Zimmera. Dla niemieckiego kompozytora jest to pierwsze zamówienie bondowskie. Oprócz tego filmu w tym roku jego muzyka będzie podkreślać emocje także Wonder Woman 1984, Top Gun Maverick i nowej wersji Dune. Zaśpiewała Sheryl Crow. Jakie będą utwory, jakie przeboje w kolejnej części Bonda, to zobaczymy, a wspomniałem o Dune. Skoro już na ekranach należy się spodziewać tuż przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia, grający w niej główną rolę Timothy Chalamet poważnie przymierzany jest do roli Boba Dylana. Reżyserem biograficznego filmu o nobliście jest James Mangold, a akcja filmu ma skupić się wokół roku 1965. A w tym roku m.in. ukazał się ten właśnie album z tym nagraniem, a wtedy muzyka Dylana została zelektryfikowana, stąd też tytuł Going Electric. Obraz powstaje we współpracy z artystą. Mangold ma już na swoim koncie biografię innego amerykańskiego barda. W 2005 roku wyreżyserował Spacer po linie o Johnnym Cashu oczywiście. About having to be scrounging your neck. Bob Dylan na ekranach kin niebawem. A Ozzy Osbourne podzielił się drugą piosenką ze swojej nowej, niewydanej jeszcze płyty. Piosenka Straight to Hell, podobnie jak opublikowana wcześniej Under the Graveyard, zapowiada album Ordinary Man, który ma się ukazać jeszcze w styczniu. Choć ostatnio przewijały się przez internet rozmaite pogłoski na temat stanu zdrowia Ozzy'ego, trzymamy kciuki. A dodam, że ostatnie długogrające wydawnictwo byłego lidera Black Sabbath liczy sobie już 10 lat. To był album Scream z 2010 roku. Jego żona Sharon zdradziła, że Ozzy w tym roku powinien wrócić do grania koncertów, a na dodatek szykuje wspólną piosenkę z innym artystą. Tak. Nie zgadnie pan z jakim. Nie zgadłem. Jego cykl jeszcze niedawno uświęcał poranki o 7.35. Z Eltonem Johnem? Brawo. I'll make you defecate. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Dlaczego zdaniem mam ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Mucamira Ticicas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy.